Sonia Bohosiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Pierwsza na zegarach, to program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 3 lutego, Justyna Mączka, zapraszam na serwis. Zamieszki przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej policja musiała użyć broni z gumową amunicją i gazu. W Krakowie ruszył proces, który były więzień Auschwitz wytoczył niemieckiej telewizji CDF za to, że użyła sformułowania polskie obozy zagłady. 55 lat po premierze Zabić Drozda jej autorka opublikuje swoją drugą książkę. Setki osób, wśród nich wiele bardzo agresywnych, zgromadziło się wieczorem na demonstracji wokół siedziby JSW w Jastrzębiu-Zdroju. Policja użyła broni gładkolufowej i gazu. Część protestujących próbowała wedrzeć się do budynku Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Funkcjonariusze zagrodzili im drogę. Wtedy w ich stronę poleciały petardy, świece dymne, kamienie i śnieżki ze śrubami w środku. Demonstrujący, wśród nich młodzi, zamaskowani ludzie, najpierw krzyczeli pod adresem władz JSW złodzieje, potem używając niecenzuralnych słów domagali się odejścia prezesa spółki Jarosława Zagórowskiego. Gdy policjanci odpierali kolejne ataki demonstrantów, pod ich adresem skandowano Gestapo. Związkowcy mówią, że nie znają organizatorów tej demonstracji, odcinają się od niej. Co udało się ustalić policji, o tym mówi rzecznik śląskiego komendanta Andrzej Gąska. Tam do tej grupy ewidentnie było widać, że dołączyli, krótko mówiąc, chuligani stadionowi. Pseudokibice z twarzami zasłoniętymi szalikami zaczęli rzucać w policjantów, którzy pilnowali tam bezpieczeństwa, butelkami, kamieniami i racami, petardami również, a grupa najbardziej agresywnych, kilkudziesięciu osób pośród tych właśnie chuliganów usiłowała wtargnąć do siedziby spółki. Wokół atakującej budynek grupy gromadziły się też inne osoby, wśród nich kobiety i dzieci. Policja zatrzymała 4 osoby, prawdopodobnie jedna osoba jest ranna. W siedzibie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wieczorem miały się rozpocząć kolejne rozmowy strajkujących z zarządem JSW, a w ciągu dnia związkowcy organizowali na Śląsku blokady dróg i wiece. W Krakowie ruszył proces przeciwko niemieckiej telewizji CDF. Pozwał ją były więzień nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau. Karol Tendera jest oburzony tym, że dziennikarze publicznego niemieckiego nadawcy użyli sformułowania polskie obozy zagłady. Karol Tendera przed sądem domaga się przeprosin i sprostowania w polskiej i niemieckiej prasie. Byłego więźnia oburzyła zapowiedź umieszczona w lipcu 2013 roku na stronie internetowej telewizji, reklamując film opowiadający o wyzwoleniu Majdanka oraz Auschwitz. Stacja posłużyła się nazwą Polskie Obozy Zagłady. To jest fałsz historyczny. Polskich obozów nie było. To wszystko było niemieckie, budowane na ziemiach polskich. CDF w liście do Karola Tendery tłumaczy, że skopiowało zapowiedź programu od innej telewizji, która wyprodukowała film. Jednak określenie zniknęło ze strony internetowej niemieckiego nadawcy dopiero po interwencji polskich prawników. Tego typu określenie fałszuje historię w sensie obiektywnym, ma również wymiar osobisty. Wywołuje krzywdę, między innymi u pana Karola, osób, które to przeżyły. Wyjaśnia Szymon Topa, reprezentujący przed sądem Karola Tendere. Prawnicy niemieckiego nadawcy nie chcieli komentować sprawy. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dodajmy, że krakowski sąd zwróci się do niemieckiego wymiaru sprawiedliwości o pomoc prawną. Sędzia chce przesłuchać pracowników telewizji CDF. Jordańska armia potwierdziła śmierć swojego pilota, więzionego od grudnia przez dżihadystów z organizacji Państwo Islamskie. Wcześniej ekstremiści opublikowali w internecie drastyczne nagranie, na którym widać mężczyznę palonego żywcem w klatce. Rzecznik armii Jemenu zapowiedział, że kara i zemsta będą równie wielkie jak krzywda wyrządzona narodowi jordańskiemu. 26-letni porucznik był w niewoli od 24 grudnia, gdy dżihadyści zastrzelili jego myśliwiec podczas nalotu sił międzynarodowej koalicji. Cilicji na północy Syrii. Terroryści obiecali oszczędzić życie pilota, jeśli w zamian władze Jordanii uwolnią iracką islamistkę skazaną na śmierć za udział w atakach terrorystycznych w 2005 roku, w których zginęło 60 osób. Jeszcze w niedzielę władze Jordanii zapewniały, że są gotowe spełnić to żądanie. Szykuje się niezwykłe wydarzenie w amerykańskiej i światowej literaturze. Po 55 latach od premiery Zabić Drozda jej autorka Harper Lee opublikuje swoją drugą książkę. Powstała ona w połowie lat 50. i była pierwowzorem słynnej powieści. Książka Harper Lee ukaże się na rynku w połowie roku. Jej amerykański tytuł brzmi Go Set a Watchman. Lee napisała ją w połowie lat 50. Jej bohaterką jest dorosła Scout Finch, która opowiada o swoim dzieciństwie. Gdy Lee zaniosła wówczas książkę wydawcy, ten namówił ją, by opisała tę samą historię, ale z perspektywy młodej Scout. W ten sposób powstała powieść Zabić Drozda, która sprzedała się na całym świecie w nakładzie 40 milionów egzemplarzy. Harper Lee dostała Pulitzera i wiele innych nagród. Powstał film z Gregory Peckiem w roli głównej. Autorka nie poszła jednak za ciosem i nigdy nie napisała kolejnej książki. W dziś oświadczeniu napisała, że była przekonana, iż pierwotna powieść zaginęła. Po głębokich przemyśleniach i wewnętrznych oporach kilka osób, których darzę zaufaniem, przekonało mnie, że książka warta jest publikacji, stwierdziła 88-letnia Lee. Wydawca jej nowej powieści poinformował, że pierwotny nakład Go Set a Watchman wyniesie 2 miliony egzemplarzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A w Trójce pora teraz na informacje sportowe. I w studiu Monika Sułkowska. Odwołania nie przyniosły pożądanego efektu. Legia Warszawa zagra u siebie z Ajaxem Amsterdam w meczu 1/16 finału Ligi Europy przy pustych trybunach. Komisja odwoławcza UEFA odrzuciła wniosek mistrzów Polski o przesunięcie kary na przyszły sezon. Legia została ukarana na początku grudnia za niedopuszczalne zachowanie grupy pseudokibiców podczas listopadowego meczu wyjazdowego z Lokeren w fazie grupowej rozgrywek. Stołeczny klub wnioskował, aby zamiast ważnego i ciekawego meczu z Ajaxem przy pustych trybunach odbył się pierwszy mecz w europejskich rozgrywkach w przyszłym sezonie. UEFA pozostała jednak niewzruszona. Spotkanie z Ajaxem to bez udziału kibiców odbędzie się 26 lutego. Tydzień wcześniej Legia pojedzie do Amsterdamu. Czwarte miejsce to najmniej lubiane przez sportowców zajęły nasze biatlonistki w biegu sztafetowym w Mistrzostwach Europy. Polki biegły w składzie Monika Hojnisz, Magdalena Gwizdoń, Weronika Nowakowska-Ziemniak i Krystyna Guzik. Miejsce tuż za podium, choć bolesne, to niezły wynik, na pewno lepszy niż ten męskiej sztafety, bo nasi biatloniści zostali zdublowani. Nasza biatlonowa reprezentacja kończy Mistrzostwa Europy z jednym medalem. Srebro w sprincie wywalczyła Nowakowska-Ziemniak. W Beaver Creek ruszyły natomiast Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim. Na początek oglądaliśmy supergigant kobiet. Jego start opóźnił się o pół godziny z powodu silnych podmuchów wiatru. Skrócono też trasę. Już wiemy, że wygrała go Austriaczka Anna Fenninger. Srebrny medal zdobyła Słowenka Tina Maze, a brązowy faworytka gospodarzy Lindsay Vonn. Siatkarki budowlanych Łódź awansowały do ćwierćfinału Pucharu Polski. W spotkaniu 1/8 finału budowlani pokonali we własnej hali Developers Skyres Rzeszów 3-0 i o półfinał zagrają z polskim cukrem Muszynianką Muszyna. W ćwierćfinałowych składach mamy jeszcze jedną niewiadomą. Na rywalki czeka Chemik Police, a rywalki poznamy po meczu Pałacu Bydgoszcz z Ostrowcem, który odbędzie się 16 lutego. Tej nocy wszędzie mróz, w Zakopanem minus 11, w Krakowie minus 8, w Kielcach, Suwałkach minus 7, w Olsztynie, Szczecinie minus 5, w innych miejscach od minus 4 do minus 3 stopni i przelotne opady śniegu, a na południu mgły. Jutro na zmianę chmury i słońce i w całej Polsce może przelotnie padać śnieg, na południu do minus 3 stopni, w Suwałkach, w Szczecinie też poniżej 0, bo minus 1, w pozostałych regionach od 0 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Biegnij, John, biegnij. Jeszcze zdążysz. Ostatnie chwile Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż rocznika 2014. Pospiesz się i sprawdź ofertę na całą gamę modeli Peugeot. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Fiorda wspomaga, gdy z chrypką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardę się drapie, za Fiordę Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. Żywiecka kronika radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q3 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1134 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 21.10. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, w tej historii moim zdaniem nic nie jest proste. Po pierwsze dlatego, że choć minęło raptem 70 lat, mamy poważne kłopoty ze źródłami. Po drugie dlatego, że przesłaniają nam obraz bardzo silne stereotypy. Po trzecie wreszcie, ponieważ nie jest tak prosto odtworzyć stan świadomości ludzi, którzy żyli w Polsce zaraz po wojnie. Chodzi o sam koniec lat 40. między przejściem frontu a akcją zdecydowanej stalinizacji kraju, gdzieś 49-50 mniej więcej, kiedy to już, jak mi się wydaje, trudno było mieć wątpliwości, co się dzieje. Tymczasem świadectwa z tego właśnie okresu, z tej międzyepoki, przynosi intrygująca książka, którą mam przed sobą. Nosi tytuł Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy 1944-1952. Zbiera ona listy kilkudziesięciu pisarzy od, że takich politycznie pogrupuje, Zofii Kossak i Arkadego Fidlera po Adama Warzyka i Jerzego Putramenta, kierowane do Jerzego Borejszy. Sam Borejsza jest postacią wieloznaczną, niewątpliwy propagandzista komunizmu, który jednak wokół idei szerzenia w zniszczonym kraju czytelnictwa starał się skupić ludzi spod rozmaitych standardów. Stworzył z niewiarygodnym rozmachem wydawnicze imperium, którego słabym echem jest dzisiejsze wydawnictwo Czytelnik, a odsunięty wkrótce od władzy zmarł w roku 1952. O Jerzym Borejszy właśnie i o okresie, kiedy działał, będziemy dziś rozmawiać, a w epokę wprowadzi nas nagranie z roku 1946, niesłychanie wówczas popularnego piosenkarza Tadeusza Millera, sporządzone jeszcze dla prywatnej wytwórni płytowej Mewa. Idziemy znów nowym światem. Idziemy znów nowym światem, kochanie. Neony lśnią, dźwięką dzwonią tramwaje. Krakowskie i Marszałkowska znów żyją, a koło dworca szumi beztroski tłum. Fale jak zi rozkwitają jak dawniej. Łazienek czar i Chopina w nich łzi. Przez trzeci most prosto ciebie omijasz. snów wrócić chcę. Warszawo znów. Tylko nam bzynie kwitną jak dawniej. Okrutny czas pruszy śniegiem nasz włos. Warszawo ży, młodość swą oddaliśmy ci, nie płacz miła. Tak chciał los. W studiu są z nami dwaj historycy. Jeden to autor wyboru listów na rogu Stalina i Trzech Krzyży, profesor Grzegorz Bąbiak. Witam pana. Dzień dobry. Drugi to profesor Jerzy Wojciech Borejsza, który po raz pierwszy zgodził się na udział w publicznej rozmowie o swoim ojcu. Witam pana. Dobry wieczór. Na państwa pytania, uwagi czekam pod adresem klub@polskieradio.pl. Książka powstała w wyniku tego, że pan, panie profesorze, panu profesorowi udostępnił archiwum rodzinne, skądinąd w dziwnych okolicznościach przetrzebione, jak zrozumiałem ze wstępu. No tak, o tym profesor Bąbiak pisze, to są jego interpretacje. Natomiast jeśli chodzi o udostępnienie archiwum, to do archiwum zaglądali ludzie, różni badacze, literaci, historycy, no, od 40 lat. I trzeba powiedzieć, że kilka osób brało udział w porządkowaniu tego archiwum, bo ja w pewnym momencie musiałem przestać, bo za dużo zostało papierów, dokumentów. Ja przy tym patrzyłem na nie trochę tak rodzinnie. To nie były dla mnie wydarzeniem. Ja autorów listów na przykład do ojca znałem. Ja jednego czy dwóch jego kolegów z frontu znałem. Ja patrzyłem na to jako na rzecz domową. Po kilkudziesięciu latach to się stało dokumentem często niezastąpionym jako dokument. I ta geneza jest taka, że tam z 10 osób chyba przed profesorem Bąbiakiem miało do czynienia z tymi papierami, ale ja nie kwapiłem się, no nikogo nie zachęcałem do opracowywania ich, w sensie publikacji. Natomiast udostępniałem, owszem, no powiedzmy sobie do biografii Miłosza jakieś listy, do Gałczyńskiego jakieś listy. Zresztą profesor Bąbiak wie to dokładniej, bo on ostatni w tym wszystkim siedział. Ja siedziałem pierwszy. To powiedzmy o tym, o tej historii, od której pan zaczyna swój wstęp, bo ona rzeczywiście, to robi wrażenie sceny z jakiejś powieści, no sensacyjnej w gruncie rzeczy. Tak, celowo pozwoliłem sobie rozpocząć od trochę takiej opowieści, żeby uświadomić, jak przed wieloma problemami stają historycy kultury powojennej, gdzie wydawać by się mogło, że materiałów jest w bród. Otóż nie. Brak archiwaliów podstawowych związków twórczych, brak archiwaliów no, podstawowych do pisania historii kultury powojennej. Będziemy mieli duże braki. Stąd takie archiwa prywatne, jak pana profesora Jerzego Borejszy, jak wielu literatów, są bezcenne. Ale z kolei trzeba mieć w pamięci, kiedy one powstawały i jak one powstawały. I jak właśnie w tym okresie późniejszym niż o tym, o którym mówimy, były one groźne. I ta historia, o którą opowiadam na samym początku, prezentuje właśnie jak to archiwum w pewnym momencie zaczęło być groźne. Jak zostało ono spenetrowane przez służby i jak zostało wybrakowane. Moglibyśmy się spodziewać przy kontaktach Jerzego Borejszy listów z zarówno zachodnioeuropejskimi intelektualistami, przecież Kongres Obrońców Pokoju, Eluard, Aragon, Picasso, i zarówno z literatami ze wschodu, Ehrenburg, tak? Nie mamy tych listów. W archiwum nie ma ani jednego listu pisarzy, twórców zagranicznych. To na początku dziwi, ale potem wyjaśnia się, że była to celowy zabieg wypreparowania wszystkiego tego, co mogło być groźne, co mogło służyć jako materiał do ewentualnych procesów politycznych. Ale, żebym ja dobrze zrozumiał, w opowieściach rodzinnych jest ta wizyta wieczorna osławionego Józefa Różańskiego. Jest. Brata Jerzego Borejszy zresztą. Rodzina to ja. Przepraszam, nie ma nikogo. Tak, tak, rozumiem, ale no, odwołuję się do pana wspomnień domowych. Tak, tak, tak. No mnie nie było w Polsce wtedy, uwaga. Mhm. Także ja mogę z przekazów, na przykład Ireny Szymańskiej, która była sekretarką ojca długi czas. Mhm. Zaczynała swoją karierę jako goniec w czytelniku, awansujący szybko później do redaktora naczelnego. Jeśli chodzi o wycofanie materiałów z tego archiwum, to ja z tego, co pamiętam jako chłopiec 16-letni, kiedy ojciec zmarł, wycofano wszystkie materiały polityczne. Wycofano, powiedzmy sobie, notatki z plenów KC, z dyskusji partyjnych. Po Gomułce został tylko plan jego książki, która się nigdy już nie ukazała, bo Gomułka się przestał ukazywać, ale to z jakimś cudem zostało. To jedyny z takich ważniejszych śladów. Mówiąc krótko, było to zlecenie, nie wiem czyje, ale tak jak potem po 1956 roku się dowiedziałem, z kancelarii Bolesława Bieruta. Czyje osobiście, nie wiem, zlecenie, żeby wycofać wszystko, co się da. No i tak się stało. To znaczy ja pamiętam wizualnie, bo ja wtedy pakowałem bagaże, zdawałem maturę, ale pamiętam wizualnie, że tam były całe pliki papierów. Resztki tego, co wycofano, są obecnie w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. To znaczy to, co ocalało po przetrzebieniu kolejnym w kancelarii Bieruta. I poza tym, no, jak czytający wstęp profesora Bombiaka, orientuje się, że akcję przeprowadzono delikatnie i z dużą perfidią. W przypisie profesor Bombiak przytacza w pewnej chwili opinię Marii Dąbrowskiej, która zgodna jest mniej więcej z tym, jak dzisiaj potocznie ocenia się ludzi ówczesnych władz. Dąbrowska pisze z jednej strony o dobroduszności i wywalności Jerzego Borejszy, żeby zaraz dodać, ale intencją tej całej działalności jest wyraźne, stopniowe i powolne sowietyzowanie i rusyfikowanie kultury polskiej. A pan znaczną część wstępu do książki poświęca jednak pokazaniu, że sprawa jest znacznie bardziej złożona i że Dąbrowska, jak rozumiem, no ona się akurat we wstępie nie pojawia, tylko to zestawiłem sobie ten przypis ze wstępem, że po prostu Dąbrowska nie lubiła Borejszy po prostu, tak? Tak, tak, dokładnie. Nie lubiła, ale jednocześnie pisała do niego, ale jednocześnie w pierwszych latach tych właśnie tuż powojennych radzi się go. To dzięki niemu ona zostaje w Warszawie, ona wraca na Polną i to właśnie Jerzy Borejsza, który jest nazywany człowiekiem od wszystkiego, zapewnia jej to, że ona może przeprowadzić remont, zapewnia jej byt. Takie codzienne radzenie sobie w tej zburzonej, zniszczonej Warszawie. Także z jednej strony ona go nie lubi, faktycznie go nie lubi, no ale z drugiej strony to nie przeszkadza, żeby zapraszać go na herbatę i są listy, które w tomie są, że bardzo proszę panie majorze, dzisiaj o 8 wpaść do mnie, to porozmawiamy, prawda? I radzić się w takich codziennych rzeczach. Mało tego, ona bardzo często przychodzi do czytelnika na Wiejską w swoich i nie swoich sprawach i jeśli sprawę załatwia, to oczywiście wpis w dzienniku jest jak najbardziej pozytywny. No jeśli sprawę jej się nie udaje załatwić, no to po ludzku jest z tego powodu no niekontenta, mówiąc delikatnie. I co wyraża... No tak, ale zarzut rusyfikacji i sowietyzacji, no to jest jeden z najmocniejszych, bo to jest właściwie zarzut zdrady narodowej, mówiąc po prostu. Tak, dobrze. Tylko pytanie też, kiedy ona to pisała? Nie, odwróćmy sprawę wobec tego. Jeśli chodzi o rusyfikację, no to absolutna przesada. Nigdy nie zamierzał rusyfikować. Zarzut, jaki mu zrobiono, kiedy rozliczano Gomułkę, to był przecież zarzut oficjalny KC jeszcze PPR-u, że niedostatecznie zwracał uwagę na literaturę rosyjską, radziecką. Donosy na ojca z 1945 roku cenzorów rosyjskich były opublikowane i w Polsce w gazetach, w latach 90. i w jednej z gazet moskiewskich, w Izwieściach chyba, to są donosy, że nie wiadomo, z kim on się wiąże, bo pisze więcej o Wielkiej Brytanii i w ogóle precedencje mają pierwszeństwo wiadomości z Zachodu i są to groźby, które oparły się aż o generała Bułganina, pełnomocnika, i ze strony Bułganina były groźby represji wobec ojca. Sowietyzacja, możemy dyskutować, rusyfikacja nie. Sowietyzacją nazywamy stworzenie pewnego systemu podobnego, ale znowu, jeśli zajrzeć do wspomnień Wojciecha Żukrowskiego, on opisuje bardzo dokładnie rozmowę, na wielu stronach rozmowę ojca, ja stąd to wiem, to ukazało się nie tak dawno temu, rozmowę ojca z generałem Prawinem, szefem polskiej misji wojskowej w Berlinie. On, porucznik ZK, czy porucznik chyba, Żukrowski, siedzi przy tym, zdumiony zaufaniem ojca i słucha, jak dwóch komunistów roi sobie na temat tego, co będzie po śmierci starego, co będzie po śmierci Stalina, że my mamy swoją własną drogę. To, co przed Dąbrowską jest uproszczeniem, to ona reaguje, no, miała prawo nie lubić, ojciec miał prawo ją szanować, ale u niej są strony, gdzie ona pisze o akcji czytelnictwa, że ta jej imponuje ta akcja masowego czytelnictwa. Ona jest z wizytą w Szczecinie i opisuje to, jak się dociera do szerokich rzesz ludności. Ja to musiałem wszystko kiedyś czytać, stąd ja po prostu te fakty sobie zestawiam i wreszcie na zakończenie mogę powiedzieć, że widziałem Stanisława Stępowskiego u mojego ojca w gabinecie, żywego Stanisława Stępowskiego. Ojciec z nim rozmawiał, ojciec starał się pomóc przy wydaniu jego wspomnień. One wyszły w Ossolineum. Nie należy zapominać, że ojciec ściągnął znaczną część Ossolineum z Lwowa do Wrocławia i zrobił z siebie wiceprezesa, bo lubił rządzić z drugiego szeregu, wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum i był rządowym kuratorem Ossolineum. Ossolineum wydało jednak wspomnienia Stępowskiego i muszę powiedzieć, że w tych współczesny czytelnik nie zrozumie pewnych spraw. Osmołowski, minister Józefa Piłsudskiego, czy Stępowski, ja nie mylę nazwisk, to byli masoni czołowi. Ojciec musiał ich znać sprzed wojny. Te bariery w Polsce nie były takie czarno-białe, jak się wydaje, bo pamiętam, że ojciec mi spokojnie pokazał, a to było w ostatnich już 2 latach jego życia, tu widzisz, była na Fraskaci jedna loża masońska, a potem pokazał w Konstancinie drugą i ja nie wątpię, że on mógł się z nimi spotykać w jakichś klubach demokratycznych i w lożach masońskich. Nie przedstawiajmy historii Polski czarno-białej, bo ja ją często widziałem właśnie szarą. Szymańska w publikowanych po raz pierwszy tutaj rozmowie z profesorem Jerzym Boryszą nagranym na taśmach i teraz przepisanym pisze tak. Szacunek, z jakim on witał taką panią Marią Dąbrowską. Musiał i ją niechętną wrogą temu wszystkiemu, co się dzieje, pełną z góry wstrętu i obrzydzenia, musiał ją w jakiś sposób przekonać. On ją przytulił do Polski, nie do ziemi, ale do Polski Ludowej przytulił panią Dąbrowską. Właśnie Jerzy Borejsza. I taki on był. Ja pamiętam, że na jakimś zebraniu on nam tłumaczył. Przede wszystkim ludzie mają nie być głodni, wobec tego zrobimy stołówkę i ta nasza czytelnikowska stołówka będzie bardzo dobra. I to też przekonywało i Dąbrowską, i niechętnych w zasadzie do... Uświadamiam sobie, że dla części naszych słuchaczy zapewne, proszę wybaczyć, ale no, historia Jerzego Borejszy jest tak dawną historią, że może spróbujmy zrekapitulować w kilkunastu, powiedzmy, zdaniach zakres jego działalności i formalne funkcje, bo tych funkcji było dużo, ale jego zakres, jego zainteresowań działalności wyjeżdżał trochę poza to, co wynikało z kompetencji związanych z funkcjami, jeśli dobrze rozumiem. Jeśli pan Jerzy Sosnowski już dopuścił mnie do głosu i sprowokował, że ja po raz pierwszy się wypowiadam na temat ojca, to muszę powiedzieć, że ja kiedy czytałem o nim, ja jestem historykiem zawodowym, ja dostawałem fragmenty o nim i z archiwów brytyjskich, i hiszpańskich, a sam wyciągnąłem z radzieckich. Otóż jak mówi się o wielości jego funkcji, to ja znalazłem klucz do tego. na skutek donosu z więzienia, w którym on siedział przed wojną, gdzieś koło 36-37 roku, on wyraził dziecinnie albo w każdym razie wątpliwości co do wielkiej czystki, siedząc w więzieniu jako komunista w Polsce. W związku z tym w jego papierach... Czy wątpliwości, że ona była realnie? Czy wątpliwości, nie, że ona wątpliwości, była sprawiedliwa? Czy ona była sprawiedliwa. I jest w jego papierach moskiewskich, w jego teczce, służę numerem tych akt, jest rezolucja, że do wyższych funkcji partyjnych nie dopuszczać. I on, jako wierzący komunista, nie mógł być dopuszczony wyżej tam jakiegoś członka KC. I tam są różne opinie na jego temat. Trzeba go wykorzystać. Ma taki talent, inny talent, pisze świetnie, ale nie dopuszczać do wyższych funkcji. I on się wyżył w różnych funkcjach, które sobie sam wymyślił i w tej swojej czwartej partii w Polsce, jaką był czytelnik. Ale to ja zaledwie kilka lat temu wygrzebałem w jakimś archiwum. To powiedzmy, bo właśnie czytelnik. No dzisiaj czytelnik to jest wydawnictwo, nawiasem mówiąc tak, że wydawnictwo, które właśnie wydało tę książkę, ale wtedy no to był, z tych opisów wynika, że to był jakiś trust właściwie komunistyczny, bo to było wydawnictwo, sieć drukarni i sieć czasopism, a rozumiem, że także kioski, w których handlowało się, tam wynika z jednego z listów. Mydłem i powidłem, tak. Nie tylko książkami wcale. Setki rowerów, które się ofiarowywało listonoszom bezpłatnie za rozwożenie prasy po wsiach. To była znana akcja czytelnik listonoszom. Tour de Pologne, który po wojnie odnowił czytelnik, bo jeden z dyrektorów czytelnika, pan Kobus, przed wojną organizował Tour de Pologne, wyścigi kolarskie. One startowały pierwsze spod gmachu czytelnika na Wiejskiej. Do tego dołóżmy z takich czasopism, których tytuły z wielu powodów dzisiaj na pewno coś mówią. No to jest Przekrój, Odra, Twórczość. To były flagowe czasopisma tego systemu czasopism, które wydawał czytelnik, ale zdaje się, że to były też gazety lokalne w liczbie kilkudziesięciu co najmniej. Tak jest. Mhm. To jest Dziennik Bałtycki na przykład, czy tam Dziennik Zachodni, Gazeta Polska. Nowiny rzeszowskie chyba nie, ale było 30 kilka tytułów prasowych. 70% drukarń w Polsce było zagarniętych w różny sposób, dodajmy, ale zagarniętych przez czytelnika. I Przyjaciółka, też trzeba dodać, że Przyjaciółka, właśnie. Pierwsze pismo dla kobiet, kolorowe, to również czytelnik, to również element koncernu czytelnikowskiego. Formalnie było 100 tysięcy ludzi, formalnie podkreślam, bo nie faktycznie, zapisanych do czytelnika jako jego członkowie. Stąd uchwała o zdjęciu Borejszy z czytelnika była związana z tym, że mówiono, czwartej partii w Polsce nie będzie. Są te, prawda, jak je nazwać, stronnictwa współpracujące, ludowcy, demokraci z PPR-em, ale... Jeszcze przed zjazdem zjednoczeniowym, czyli jesienią 1948 roku, Jerzego Borejsza odwołano z czytelnika. Odwołano. A on zostawił straszny statut tej firmie, że nie można jej rozproszyć, bo on z niej zrobił spółdzielnię przy pomocy przedwojennych spółdzielców, która formalnie nie podlegała państwu. To znaczy jemu można było nakazać odejść, bo on był członkiem partii rządzącej, współrządzącej formalnie. Mówię o PPR-ze. Ale rozproszenie przecież rozformowano czytelnika w 49, 50, 51 roku. Wszystko jedno wydawał po kilkaset książek przynajmniej rocznie. Poza tym ta nazwa Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa, tam dodano O. To nie była tylko Spółdzielnia Wydawnicza, była Wydawniczo-Oświatowa z klubami, z gospodarstwami rolnymi, z wieloma domami w Polsce, z siecią domów wypoczynkowych. Ja to pamiętam jako dzieciak, bo ja jeździłem tylko na kolonie czytelnika. Zaniepokoił mnie słuchacz, więc panie profesorze, zapytam pana, czy pan ciężki wieczór, bo młody profesor i redaktor wiedzą wszystko lepiej. Ma pan takie poczucie? Bo mam nadzieję, że nie. Nie wiem. Ja nie mam takiego poczucia. Ja raczej mam poczucie, że wolałbym dalej nie mówić. Wpuścić panów na bieżnię. Mnie, ja wspominałem na początku, że dla mnie jest niezwykle intrygujący horyzont wyobrażeń ludzi żyjących w Polsce zaraz po wojnie. Bo dziś istnieje tendencja, chyba się panowie zgodzą, żeby cenić wyłącznie żołnierzy wyględnych lub chociaż tych, którzy wybrali wtedy emigrację wewnętrzną. Przypomnę, że ten termin, jeśli mnie pamięć nie myli, rozpowszechnił się, o ile nie powstał w ogóle w stanie wojennym dopiero. Natomiast ta książka pokazuje taką złożoność ówczesnych wyborów i czasem pokazuje z takiej nieoczekiwanej perspektywy pewne sprawy. Mnie to uświadomił, zwłaszcza uświadomiły listy Edmunda Osmańczyka, w których on pokazuje problem, który jest dla niego centralny i który, jak zrozumiałem, sprawia, że on zgłasza akces do tego państwa, chociaż rozumiem, że nie ma wątpliwości, że ta władza przyjechała z czołgami radzieckimi. Powiedzmy o tym, o tych powodach, dla których on mówi, że trzeba wykorzystać historyczną szansę, że on to formułuje jako szansę. Ma pełną świadomość, skąd przyszło wyzwolenie, bo skąd przyjść nie mogło. To znaczy przyszło ze wschodu, bo z zachodu wojska nadejść nie mogły. I dla niego bezdyskusyjne było, że należy to wykorzystać przy zasiedlaniu ziem zachodnich. Ziem, gdzie panowała całkowita bezwładzy, całkowita, no dziki zachód, jak to wtedy mówiono, prawda? I mimo wszystko on widział w tej władzy możliwość zasiedlenia i przyłączenia i ziem, o których polskości walczył przed wojną już, no bo Osmańczyk to nie jest działacz tylko powojenny, on z bogatą kartą działalności przedwojennej. I mimo, że pisał, że ludzie nie chcą jechać na zachód, bo nie mają pewności, czy to nie jest tymczasowe. No właśnie w tym się kryje ta jego cała działalność, że on chciał upewnić, że to nie jest tymczasowe, że te granice będą granicami stałymi. On, jeśli wolno, jechał na zachód. Jeszcze kiedy trwała wojna, pojechali z ojcem gdzieś tam za wojskiem wzdłuż Pomorza Zachodniego. Pojechali razem z grupą dowódców radzieckich i doszło do awantury. Mój ojciec był dosyć apodyktyczny, kiedy uważał, że ma rację, a uważał często, że ma rację, do awantury między nim a generałami sowieckimi, mimo że on nosił ich mundur w początku wojny, na temat papierni koło, jak się nazywa, koło siedziby Bismarcka, tam jest taka, była duża papiernia niemiecka i ojcu zależało, żeby ta fabryka papieru przeszła w ręce polskie. Zakończyło się to dowcipem nad jakimś uszczelonym jeleniem tych generałów. Mówi, przecież wszędzie wiszą plakaty, wracamy do Polski Bolesława Krzywoustego. Chcieliście wrócić do Polski, to oni do ojca, to my wam zostawiamy ją taką, jaka była za Bolesława Krzywoustego. No, cyniczny dowcip, trzeba powiedzieć. Tak, ale znam to z opowieści Osmańczyka. Aha. Osmańczyk był jednym z pierwszych, który był w Berlinie. Wtedy, kiedy był on zdobywany. Nawiasem mówiąc, otwartość niektórych sformułowań właśnie z listu Osmańczyka, ale także i inne listy tutaj zamieszczone, list Ksawerego Pruszyńskiego z takimi kwaśnymi uwagami na temat nowej władzy, czy Mirosława Żuławskiego, który upomina się o przyjaciela wywiezionego na Syberię, to są listy, które sugerują, że nie istniała wtedy bardzo silna obawa przed policją polityczną, przed tym, że ktoś jeszcze tę listę będzie czytał, a kojarzymy przecież okres ten do 56 roku no, z takim poczuciem, że wszyscy wszystkich śledzą. No właśnie to jest ten bardzo ważny element, o którym pan redaktor powiedział na samym początku. To jest ten okres 44-48, nieporównywalny z czasami późniejszymi. To właśnie, że oni tak pisali, że pisali, a nie mówili, bo w niektórych listach późniejszych właśnie już około 48-49 roku pojawia się takie sformułowanie, to nie na list, prawda? To porozmawiajmy o tym, jak się spotkamy. Więc, że oni wcześniej to pisali, tak, świadczy o tym, że dużo można było wtedy jeszcze powiedzieć. Oczywiście nie wszystko, prawda? Bo no nie miejmy złudzeń. Ale jednak to była inna epoka, inny czas niż po 49 roku. Ja spojrzę na profesora Jerzego Borowicza teraz, bo wspominał pan o tym, że kiedy stracił pan ojca, miał pan 16 lat, więc to aż 16 lat, więc nie był pan nieświadomy jego wyborów politycznych, jak rozumiem. No na tle listów Jerzego Putramenta tutaj w tej książce, to odbiorca tych listów, czyli Jerzy Borowicza, wydaje się człowiekiem łagodnym i nieskłonnym do totalitaryzmu, ale proszę wybaczyć otwartość tego pytania. Czy mógł nie wiedzieć o działalności brata Józefa Różańskiego, który nazywając rzeczy, proszę wybaczyć, bez ogródek, no był zbrodniarzem po prostu wtedy. Już. Ale ja nie mam niczego do wybaczenia. Od tego zacznijmy. Natomiast myślę, że nie wiedział za wiele. Jest takie nagranie Szymański na ten temat, która mówi wręcz na taśmie wiele lat potem w końcu, mówi, był naiwny. Jest tam cała historia, jak on przy ludziach zadaje mu pytania, czy prawdą jest, że wy męczycie tam w więzieniu. Poza tym są rzeczy, których nie chcę opowiadać, ale mógł nie wiedzieć. No. Pewne rzeczy, to, które znam, kiedy ojca aresztowano, nie powiem komu nakazano ojca aresztować i doprowadzić pod koniec życia, kiedy już montowano sprawę Dąbrowszczaków, Komara i innych. Ojciec był po wypadku samochodowym, który miał 1 stycznia 1949 roku, niezrównoważony często. Łatwo wybuchał, zawsze bywał apodyktyczny, wiedział, miał mnóstwo energii. On uderzył w twarz tego pułkownika, który go doprowadził na przesłuchanie i wtedy doszli do wniosku, że nie ma co się bawić w wkręcanie go w proces, bo jest i tak umierający. I niezrównoważony do tego, rozumiem. I niezrównoważony. Tak? I do tego niezrównoważenia jakieś aluzje są u pana w tekście. Także jak pan pyta, co wiedział, z tego, co mówił Szymańska, ja panu nie powiem, co wiedział, ale z tego, co mówi Szymańska, to był naiwny. Kto jeszcze mówił, że był w tych sprawach naiwny? Mówiła mi już wiele lat później osoba, która znała go doskonale, to była Dominique de Santi. Dziennikarka francuska, komunistka, od 1956 roku czołowa antykomunistka z Annie Kryżel, ze Stefanem Courtois, tym od Czarnej Księgi Komunizmu, że wszyscy przychodzili do środka polskiego w Paryżu, którym ja kierowałem. Ona mi mówiła, że na Boga, tylko niech pan się nie zajmuje polityką, bo jest pan pewnie tak naiwny, jak ojciec był. Więc połączenie tego tytana pracy, jakim był niewątpliwie, organizatora z pojęciem naiwny, ja myślę, jest przesadne. Ale co wiedział? Myślę, że nie za wiele wiedział. To nie było w jego charakterze. Sam pułkownik Różański powiedział, to jest cytat, który przytacza gdzieś tam ktoś z dziennikarzy Gazety Wyborczej, ale to jest również w książce pani Barbary Fijałkowskiej. Powiedział, on się nie nadawał do stalinizmu, bo on nie znał uczucia nienawiści. Powiedział o swoim bracie. Tak. Więc to, czy wystarczająca tak, odpowiedź? Tak, no ja wyjaśnię natomiast, że ona się bierze stąd, że kiedy czytam listy, w których Jerzy Borowicz namawia kolejnych pisarzy, żeby tutaj wracali, to cały czas myślę o takiej przewrotności historii. Znaczy o tym, że z jednej strony ja jestem mu wdzięczny, że ściągnął Juliana Tuwima tutaj, że pracował nad Zofią Kossak, Marią Kuncewiczową, żeby one wróciły tutaj, chociaż one wróciły już po jego śmierci. Kossak zresztą ledwo co uciekła, o ile mi wiadomo, z Polski przecież zaraz po wojnie. Że Arkadiego Fidlera tutaj ściągnął. To jest jego wielka zasługa. Z drugiej strony myślę... Fidlery. Chętnie przyjechał. Myślę o tym, że ci ludzie zjeżdżali do tego kraju, nad którym za chwilę miała zapaść noc stalinizmu. Panie redaktorze, trudno. Jak mówimy otwarcie, wie pan, kto był dyrektorem gabinetu mojego ojca jako prezesa czytelnika? Pierwszym była Janka Białasowa. Janka Białasowa, panu to nic nie mówi. To była Ślązaczka, ale panu może coś powie imię jej męża. Jej mężem był Franciszek Białas, który kierował akcją antykomunistyczną i który, jeśli ja nie plączę jakichś dat, w 1946 roku, ostrzeliwując się, uciekł z Krakowa do Londynu. To było małżeństwo, które podzielone było politycznie już przed wojną, ale mieszkało na Placu Konfederacji, na Bielanach. To były te domki, prawda, Piłsudczyków. No i niewątpliwie to był obóz Franciszka, nie Janki, która jakoś jakimiś drogami odeszła do komunistów, ale to była jego żona. Czy pan widzi tą rodzinę? On się ostrzeliwuje gdzieś i ucieka. Ona jest dyrektorem gabinetu prezesa czytelnika. No Janka potem była dyrektorem szpitala, nie mogła tam być. Ta Polska nie była taka, to przede wszystkim była sprawa odbudowy kraju. Była sprawa okupacji niemieckiej, która inaczej wyglądała w Poznaniu, a inaczej wyglądała na Kresach. Zresztą od razu mogę powiedzieć, kiedy rozmawiałem w 57 roku z Polakami na Łotwie, to się dowiedziałem w 57 roku, to oni mi tłumaczyli, że Niemcy wobec Polaków na Łotwie zachowywali się dużo lepiej niż wobec Polaków na ziemiach poznańskiego i tak dalej. Ja zresztą wyobrażam sobie, że rozumowanie to jest też aspekt, o którym się po prostu to się po 70 latach nie bierze go tak mocno pod uwagę, że na tle tego, jak wyglądała okupacja hitlerowska, to zrozumiałe było myślenie typu, cokolwiek tu się będzie działo, aż tak źle jak za Niemca to nie będzie. Tak? A poza tym no nie wiedziano, co będzie później, prawda? Mhm. To jest to, my mamy tą perspektywę i to my mamy przeżycia dużo późniejsze. W roku 1947-1948 to było jeszcze nie do końca do pomyślenia. Iwaszkiewicz pisze w swoich dziennikach bardzo ciekawą rzecz, którą można odnieść do wszystkich literatów z tamtego okresu. Mianowicie pisze coś takiego. Rozmówcy zdają się aprobować moją teorię potrzeby przeżywania z narodem wszystkich jego losów i możliwości pomnażania jego kultury tylko wewnątrz jego granic. To może jest klucz, dlaczego ci literaci, przecież oni na siłę nie byli sprowadzani. Oni chcieli tu przyjechać, bo wiedzieli, że na emigracji tracą kontakt z krajem, tracą kontakt z językiem, tracą kontakt z narodem, zatem przestają być literatami polskimi. Notabene jednym z najbardziej wstrząsających dla mnie momentów, chociaż to jest w zasadzie jedno zdanie, jest wzmianka w jednym z listów, że do Polski na rekonesans taki zamierzał przyjechać Gustaw Herding-Grudziński. To jest jakaś... Czyniąc zabiegi przez ambasadora wówczas Piotra Dunina-Borkowskiego. Tak. Był konsulem generalnym, przepraszam. Konsula, dobrze. Przysłał słuchacz pytanie, czy Jerzy Barejsza miał jakieś osoby, których twórczości nigdy nie chciał wydać i kto to był? Przepraszam. Byłem za młody, natomiast stop, czytałem jego opinię dla cenzury radzieckiej w archiwum. Znaczy z okresu lwowskiego 1939-1941 wszystkich popierał z wyjątkiem jednego człowieka, którego po prostu pisał, że nudziarz straszny, powieściopisarza, ale nie utrącił go. Ten człowiek kwitł swoimi, był nudziarzem, powieściami historycznymi potem w Polsce po wojnie. Ale na przykład są opinie jego dla Związku Pisarzy Radzieckich. O Broniewskim jak najlepsze. O Parnickim mocno go popiera. Parnicki naprawdę nie pasował do radzieckiej literatury. I Broniewski, dobrze przypomnieć w tym kontekście, że Broniewski, rozumiem, że lada moment wyląduje w więzieniu. Tak, ale kiedy wyszedł z więzienia, spotkał się z ojcem. I nie tylko spotkał się, ale to jest trochę opisane tutaj. Po raz pierwszy publikowany jest list, który odnaleźliśmy w archiwum, który nie był podpisany i został zidentyfikowany jako list właśnie Broniewskiego. Najmocniejszym momentem, moim zdaniem, tej książki, tak emocjonalnie, jest list Juliana Tuwima, po raz pierwszy publikowany w całości. Powiedzmy o nim, bo to jest zarówno list jest wstrząsający, jak historia jest dość niesamowita. Tak, list jest niesamowity, jest jak sam on, czyli Julian Tuwim pisze, chyba jedynym w historii epistolografii polskiej, bo Tuwim nawet tworzy indeks nazwisk do tego listu. On liczy kilkanaście stron, jest wysłany tuż przed, w grudniu 1945 roku, tuż przed powrotem Tuwima do Polski. W liście tym on łaje polskie władze, że są za mało radykalne wobec przeciwników politycznych, że rewolucja łagodna poniesie klęskę, jeśli nie rozliczy się z przedwojennymi, szczególnie ONR-owcami. Że tu tyle zła, które wynika z tej postawy przez nich, przez przedstawiciele tego ugrupowania reprezentowane, że należy ich całkowicie odsunąć od życia politycznego. Tu Schwarz z charakterem jest Bolesław Piasecki, tak. O którym określenie, przepraszam, cytuję, arcyścierwo hitlerowskie, to jest tak. Jeden z łagodniejszych epitetów. Tak, to jest dokładnie. I prawdopodobnie ten list jest pisany przez wiele dni, co Tuwim zaznacza datami. Ten list prawdopodobnie nie został wysłany, ponieważ Tuwim sam się waha, czy wysłać go, czy go nie wysłać. Trzy razy skraca go, w końcu prawdopodobnie wysyła do Jerzego Borejszy bardzo okrojoną wersję. Jak ona trafiła do archiwum, to jest jedna z zagadek historii, ponieważ rękopis listu znajduje się w Muzeum Literatury w zbiorach tuwimowskich, ale nie przyszedł razem z archiwum tuwimowskim. W którym momencie zostało dołączone, nie wiadomo. Poprawka, rzeczywiście arcyścierło jest faszystowskie, no ale do tego jest niedoszły Führer nazistowski Polski i tak dalej. To naprawdę tutaj Tuwim sobie nie żałował. Tak. To właściwie robi wrażenie takiego trochę soliloquium, takiego wylania z siebie. Tak. Zrozumiałe, że ten list nie mógł być w tej postaci wysłany, bo to właściwie, no Borejsza nie był spowiednikiem Tuwima jednak w tym momencie. A list, na moje wyczucie sprawy, list był w jakiś sposób dostarczony, musiał go przechować ktoś z czytelnikowców, powiem tak generalnie, któraś albo z kobiet czytelnika, nie wiem, i przekazać po latach do Muzeum Literatury. Na to wygląda. Że on jednak, że ojciec ten list musiał przeczytać, ale już chyba późno. Że nie był wysłany pocztą. Ja pozwolę sobie zrobić komentarz do maila od pana Kuby, który żachnął się na wiadomość, że Borejsza nie wiedział, co robi brat. Może dodajmy, bo to nie padło, że stosunki między braćmi były od czasów, od 40 roku, zdaje się, chłodne w najwyższym stopniu. Tak zrozumiałem. No, nie cały czas chłodne prawdopodobnie, ale chodziło po prostu o to, że jego brat uciekł przed Niemcami, nie troszcząc się o to, że żona zostaje z dzieckiem w Lwowie pod okupacją niemiecką. A poza tym, co jest, nie wiem, czy to jest w pana wstępie, nie pamiętam chyba, po prostu moja matka nie utrzymywała od przedwojnia stosunków z przyszłym pułkownikiem Różańskim z powodu, że tak powiem, zastrzeżeń mocnych charakterologicznych do brata mojego ojca. I to bardzo, jakby to powiedzieć, to wytworzyło daleko idący dystans, a ojciec w czasie wojny miał za złe i zerwał stosunki na czas wojny z nim za to, że on nawet nie pomyślał, że jego, prawda, bratanek, czyli ja, zostaje pod okupacją niemiecką jako 5-letnie dziecko. Dlatego przewrotność i perfidia wybrakowania tego archiwum właśnie polega na tym, że system wysłał tam brata. Różańskiego właśnie, tak. I małżonka pytała, przychodzisz jako, oczywiście to jest fikcyjny dialog, ale przypuśćmy, że on mógł się toczyć, przychodzisz jako Jacek, czy przychodzisz jako Józef. I wyszło, że przychodzi jako urzędnik, jako funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa i pada to zdanie, że jeżeli tak, to wiesz, gdzie i jak szukać. I to myślę jest takim podsumowaniem kontaktów wzajemnych rodzinnych. Wspominaliśmy o tym, że w listach pojawiają się najrozmaitsze prośby, sprawy niekiedy tragikomiczne. No, mnie rozbawił, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest taki śmiech nieusprawiedliwiony, bo śmiech z dzisiejszej perspektywy, jak Adam Warzyk prosi o garnki i patelnie, Stefan Żółkiewski dziękuję za pożyczenie butów i tak dalej. No, to są oczywiście to są takie mnóstwo czasy. Spraw mieszkaniowych. Natomiast ta rozwijająca się, nazwijmy to kariera, ale to nie w znaczeniu dzisiejszym, ta rozwijająca się działalność Jerzego Borejszy załamuje się. I chciałbym zapytać, co się właściwie stało na Kongresie Obrońców Pokoju we Wrocławiu, bo to był taki moment, po którym już zaczęło się spadanie powoli. Okej, okay. No to niestety muszę ja. Więc Kongres Pokoju, wbrew temu, co piszą niektórzy historycy, bo znaczna część jest zorientowana, był pomysłem ojca. Był pomysłem ojca, z którym on chciał dotrzeć do samego Stalina. Zostały wydane teraz tak niedawno tom Stalin i kosmopolityzm. To jest w serii tego człowieka, który właściwie zrobił Odwilż, zrobił pierestrojkę Jakowlewa. Wydane zostały dokumenty, z których wynika jawnie, że Moskwa została poinformowana o inicjatywie, ale inicjatywa nie przyszła od nich, tego kongresu. Oni przysłali delegację, chcieli popatrzeć, ale dla nich już było późno. Tam już mroziło. I na kongres przyjechał między innymi szef Związku Literatów Radzieckich, Fadziejew. Fadziejew, który był nałogowym alkoholikiem, który był dogmatykiem, który napisał świetną powieść, pierwszą swoją Razgrom, Klęska chyba, polskie tłumaczenie, i który był, służył Stalinowi i Stalin go popierał. Fadziejew, jak zobaczył to grono przybyłych na kongres, gdzie było naprawdę mnóstwo osób, ja pośrednio rykoszetem jeszcze doznałem życzliwości na przykład katolickiego dziennikarza słynnego François Bondy, który był na, po latach, jak, kiedy go spotkałem. Tam było naprawdę, komuniści nie byli w większości na kongresie. Był Dürrenmatt, był Frisch, były największe nazwiska. I ten się rzucił, Fadziejew, z krytyką tych imperialistów, których on nie rozumiał, tych, prawda, hien zachodnich, obrzydliwe przemówienie. Borejsza poprosił o pomoc Ehrenburga, który nie dawał rady. Irena Joliot-Curie chciała wyjechać z kongresu. Ojciec z Fryderykiem Joliot-Curie ledwo ją namówili, żeby została. Powstała awantura, no jakoś to wszystko ugładzono. Uwaga, poszła interwencja aż do Mołotowa, do Moskwy, via biuro polityczne PPR-u i więcej nie powtarzano tych wystąpień. Fadziejew po zakończeniu kongresu napisał donos na ojca, że jest to, nie wiem co jest w donosie, uwaga. I teraz Fadziejew sam popełnił samobójstwo po 20. zjeździe, zastrzelił się. Wiedział, co ma na sumieniu. Może ten zdolny w młodości pisarz miał wyrzuty sumienia, nie wiadomo. Ale listu jego nie wydają. Ja wiem, gdzie on leży. Wiem, gdzie leży, w Archiwum Literatury i Sztuki w Moskwie, i nie ma dostępu do jego części, jego papierów. No to słowo Fadziejewa to było słowo przesądzające o karierze ojca. Ale była rzecz jeszcze gorsza. Ojciec z kolei uważał to za wielki sukces Polski. Wrocław przy okazji został podkreślony, że to jest nasze miasto. Opowiadała mi moja matka, to jest nagrane na taśmie telewizyjnej. Telewizja tego nie puściła. Władek Bieńkowski się nawet oburzał, ale nie puściła tego. Jest opowiedziane, ojciec, który matki nie wciągał do polityki, ale poprosił ją raz, żeby była świadkiem jego rozmowy, że nie ma świadka, po kongresie. I w hotelu Bristol odbyła się rozmowa na temat tego, że Moskwa, dwóch Rosjan przyjechało do ojca i on nie chciał mówić z nimi sam. Powiedziało mu, że będzie nagroda stalinowska pokoju. I ojciec, który był zdrowy wtedy, był porywczy i zaczął im tłumaczyć, że to nie ma sensu, że tu chodzi o szeroki ruch, że to nie mogą być sami komuniści, że to oni nie rozumieli. Wreszcie ojciec się zirytował, matka mówi, powiedział tak, tu mi na dłoni włosy wyrosną, jeśli to będzie nagroda imienia Stalina. Wbił gwóźdź do swojej trumny. To było doniesione do Moskwy. I to jest historia, prawda, która jeszcze nie przeszła do historii. Ja specjalnie to mówię, bo to będzie nagrane jednak na taśmie u pana, ale jest na taśmie telewizyjnej, jak matka to opowiada, 20 lat temu. Dziękuję za to. Czy to coś wyjaśnia? Tak myślę. Będzie spotkanie z panami w realu, nie w radiu. Bardzo serdecznie zapraszamy, tak, w najbliższy czwartek o godzinie 18 w Muzeum Literatury. Będzie spotkanie i dyskusja wokoło książki Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy literatów do Jerzego Borejszy. Bardzo panom dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli autor wyboru Na rogu Stalina i Strzelczyzny, profesor Grzegorz Bąbiak, oraz syn Jerzego Borejszy, profesor Jerzy Borejsza, historycy. Dziękuję panom. Dziękujemy. Dziękujemy. Niech ta pieśń na końcu, radosna pieśń, zabrzmi złowróżbnie, bo z początkiem lat 50. zaczął się już bez wątpienia totalitaryzm bez maski. Żegnam się z państwem. Sylwia Hej, Zofia Kruszewska i Jerzy Sosnowski.